forsitan audieris, aliquam certamine cursus, velo che superasse viros non fabula rumor. Ille fuit superabat enim, nec dicere posseis. Laude pedum formaene bono praestantior esset. Scitanti deus huic dei coniuge dixit. Nil opus est Atalanta, tibi fuge coniugis usum, nec tamene fugies, te quipsa viva carebis. Territa sorte dei, per opacas innubas illuas, vivit et instantem, turbam violenta procorum, condicione fugat, nec sum potiunda nisinquit, victa prius cursu, pedibus contendite mecum, praemia velo qui, coniunx talamique dabuntur, mors pretium tardis, ea lex certamines esto, illaquidem in mitis, sed tanta potentia formaest, venit ad hanc legem, temeraria turba procorum, sederat hippomenes, cursu spectator iniqui, et petitor quiquam, per tanta pericula coniunx, dixeret ac nimios, juvenum damnarat amores, ut faciet posito, corpus velamine vidit, quale meum vel quale tuum si femina fias? Obstipuit tollensque manus ignoscite dixit, quos modo culpa vi, nondum mihi praemia nota, quae peteretis erant, laudando concipit ignes, et ne quis juvenum, currat velocius optat, invidiaque timet, sed cur certaminis huius, intemptata mihi, fortuna relinquitur inquit, audentes Deus ipse juvat dum talia secum. Exigit Hippomenes, passu volat alite virgo, quaequam quamsci dica, non setius iris agitta, a onio visast juveni tamen ille decorem, mirator magis et cursus facit ipse decorem. Aura referta blata, citis talaria plantis, tergaque iactantur, crines per eborne aquaeque, poplitibus suberant, picto genualia limbo, inque puellari, corpus candore ruborem, traxerat hauda liter, quam cum super atria velum, candida purpureum, simulatas inficit umbras, dum notat haec hospes, de cursa novissima metast, et tegitur festa, victrix Atalanta corona, dant gemitum victi, pendunt quex foedere poenas, non tamen eum tu, juvenis de territus horum, constitit in medio, vultu quin virgine fixo, quid facilem titulum, superando quaeris inertes, mecum conferait, seu me fortuna potentem, fecerit a tanto, non indignabere vinci, namque mihi genitor, megareuson caestius illi, est Neptunus avus, pronepos ego regis aquarum, nec virtus citra, genus est seu vincar habebis, Hippomene victo, magnet memorabile nomen, talia dicentem, molliscoe nea vultu, aspicet et dubitat, superari an vincere malit. Et quid et quis deus hunc, formos is inquit iniquus, perdere vult caraeque, iubet discrimine vitae, coniugium peter hoc, non sum me iudice tanti, nec forma tangor, poteram temen hac quaque tangi, sed quod ad huc puer est, non me movet ipses et aetas, quid quod in est virtus, et mens in territa leti, quid quod ab aequorea, numeratur origine quartus, quid quod amat antique putat connubia nostra. Ut pereat si me fors illi dura negarit. Dum licet hospes abi, talamosque relinque cruentos, coniugium crudele meum stibi numere nulla. Nolet et optari, potes a sapiente puella, curtamen est mihi cura, tui totiam ante peremptis, videret intereat, coniam tot caede procorum, admonitus non est, agitur quintaidi avitae, occidet hic igitur, voluit quia vivere mecum, indignamque necem, pretium patietur amoris, non erit invidiae, victoria nostra ferendae, sed non culpa mea est, utinam desistere velleis, autquoniam est de mens, utinam velo cior esseis, autquam virgineus, puerili vultus inorest. Ah, miser Hippomene, nolem tibi visa fuissem, vivere dignus eras, quod si felicior essem, nec mihi coniugium, fat importuna negarent, una seras cum quos occiare cubilia vellem. Dixerat ut querudis, primoque cupidine tacta, quod facit ignorans, amat et non sentit amorem, iam solitos poscunt, cursus populusque paterque, cum me sollicita, proleis Neptunia voce, invocat Hippomenes, citereaque comprecorausis, adsit ait nostris, et quos dedit adiuet ignes, detulit aura preces, ad me non invida blandas, mota quesum fateor, nec opis mora longa dabatur, est ager indigenae, tamas enum nomine dicunt, telluris Cypriae, pars optima quem mihi prisci, sacra vere senes, templis quacedere dotem, hancius serem eis, medionit et arbor in arvo, fulva comas fulvora mis crepitantibus auro. Hinc tria forte mea, veniens de cerpta ferebam, aure apoma manu, nullique videnda nisipsi, Hippomenena dii, docuique quis usus in illis, signa tubae dederant, cum carcere pronus uterque, emicet et summam, celeripede libat arenam, posse puteis illos, sicco fretaradere passu, et segetis canae, stantes percurrer aristas, addiciunt animos, juveni clamorque favorque, verbaque dicentum, nunc incumbere tempus, Hippomene propera, nunc viribus utere totis, pelle moram vinces, dubium megare ius heros, gaudeat an virgo, magis his coine ia dictis, o quatiens cum jam posset transire morat est. Spectatosque dio, vultus in vita reliquit, aridus e lasso, veniebat anelitus ore, metaquerat longe, tum denique de tribus unum, fetibus arboreis, proles Neptunia misit. Obstipuit virgo, nitidique cupidine pomi, declinat cursus, aurumque volubile tollit, praeterit hippomenes, resonant spectacula plausu, illa moram celeri, cessataque tempora cursu, corrigit at quiterum, juvenem posterga relinquit, et rursus pomi, iactu remorata secundi, consequitur transitque virum pars ultima cursus. Restabat nunc inquit ad eis de amuneris auctor. Inque latus campi, quo tardius illa rediret, iecit ab obliquo, nitidum juvenaliter aurum, anpeteret virgo visas dubitare coegi. Tolleret ad ieci, sub lato pondera malo, impedii quoneris pariter gravitate moraque. Neue meus sermo, cursus it tardior ipso, praeterit est virgo, duxit su apraemia victor, digna nequi grates, ageret qui turis honorem, ferret adoni fui, nec grates in memore igit, nec mihi tura dedit, subitam convertor in iram, contemptuque dolens, ne sim spernende futuris, exemplo caveo, me quips exhortor in ambos, templa deum matri, quae quondam clarus ecion, fecerad ex voto, nemorosis abdita siluis, transibant et iter longum requiescere suasit. Illi concubitus, in tempestiva cupido, occupat hippomenein, a numine concita nostro, lumines exigui, fuerat prope templa recessus, spelunca similis, nativo pumice tectus, religione sacer, prisca quo multa sacerdos, lignea contulerat, veterum simulacra deorum, huncinit et vetito, temerat sacraria probro, sacra retorserunt, oculos turritaque mater, anstigia sontes, dubitavit mergeret unda, poena levis visast, ergo modo levia fulvae, colla iubae velant, digiti curvantur in ungues, exumeris armi, fiunt in pectora totum, pondus abit summae cauda veruntur arenae. Iram vultus abet, pro verbis murmura reddunt, pro talamis celebrant siloas aliisque timendi. Dente premunt domito, cibeleia frena leones, hos tu care mihi, cum quis genus omne ferarum, quod non terga fugae, sed pugnae pectora praebet, e fugene virtus, tua sit damnosa duobus.